Te pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 czerwca, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W Małopolsce premier Morawiecki promował program Polski Ład. Senat odrzucił kandydaturę senator Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Z powodu upałów leśnicy nie wykluczają zamknięcia lasów. W Przybysławicach i Niepołomicach w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki promował program Polski Ład. Szef rządu w Niepołomicach koło Krakowa odwiedził fabrykę ciężarówek MAN i mówił, że rząd będzie wspierał powstawanie nowych miejsc pracy. Razem z naszymi inwestorami zagranicznymi budujemy tutaj nowe hale produkcyjne, takie, które zwiększą moce produkcyjne do 300 samochodów dziennie. Dzisiaj zatrudnionych jest tutaj w Niepołomicach około 1000 osób. Przed chwilą pani opowiedziała mi o planach zwiększenia zatrudnienia do 2500 osób. Polski Ład to setki tysięcy nowych miejsc pracy. Wcześniej premier odwiedził budowę szkoły w Przybysławicach koło Zielonek pod Krakowem. Senat odrzucił kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Była to piąta próba wyboru nowego RPO w parlamencie i trzecie głosowanie w tej sprawie w Izbie Wyższej. Senator Lidia Staroń oceniła, że jej kandydatura nie uzyskała większości z powodu braku przynależności do partii politycznej. W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii, albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest. Jej zdaniem decyzja, jak głosować, zapadła jeszcze przed dzisiejszą debatą. Część senatorów nie była przekonana co do niezależności kandydatki zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, na przykład Kazimierz Ujazdowski z Koalicji Obywatelskiej. Mamy prawo sądzić, że w takich kwestiach, w których Rzecznik Praw Obywatelskich będzie musiał zetrzeć się z władzą polityczną i z administracją, pani głosu zabraknie. Z kolei część senatorów PiS uważa, że kandydatura przepadła, bo gdyby Lidia Staroń została rzecznikiem, oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w jej okręgu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Leśnicy nie wykluczają zamknięcia lasów. Powodem są rosnące temperatury w całym kraju. Jak mówi rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski, ewentualny zakaz wejścia na niektóre tereny leśne będzie podyktowany względami bezpieczeństwa. Niestety aura, którą mamy za oknem, czyli piękne słońce, brak opadów deszczu powodują to, że w każdej chwili tak naprawdę ten stopień zagrożenia pożarowego może się zwiększyć, co może w końcu doprowadzić do zamknięcia niektórych partii lasów w poszczególnych nadleśnictwach. Jak dodaje Michał Gzowski, w bardzo ciepłe dni nie trudno o wzniecenie ognia w lesie. Wystarczy niedopałek papierosa, wystarczy nawet, że z takiego papierosa spadnie nam nieco popiołu i to wystarczy, żeby zwiecić ogień. Przy tak suchej ściółce, jaką mamy obecnie, problem będzie bardzo duży z opanowaniem pożaru. Od początku tego tygodnia strażacy odnotowali 100 pożarów lasu. Jacek Balcerek, mieszkaniec Tłuszcza koło Warszawy, przeszedł pieszo 1000 kilometrów z Przemyśla do Świnoujścia. W trakcie wędrówki zbierał fundusze na operację dla Darii, która urodziła się z połową serca, i Justyny, która czeka na skomplikowaną operację biodra. Cel przebyty i częściowo zrealizowany. Jacek Balcerak przeszedł z Przemyśla do Świnoujścia. Droga nie należała do łatwych, ale było warto, bo już w połowie drogi zebrał środki na drugą połowę serca dla Darii. Pojawił się właśnie pomysł przejścia Polski. No, jest to dosyć taki trudny wyczyn, więc pomyślałem sobie, że jeżeli ja go podejmę, to będzie łatwiej zebrać środki jakieś na pomoc kogoś. I zaczynaliśmy zbiórkę od Darii. Bardzo szybko skończyliśmy ją. No i pojawi się teraz pytanie, co dalej robić. No i ta droga, która mnie kierowała przez nawigację, skierowała się mi do miejscowości Szadek, gdzie mieszkała nasza poprzednia dziewczynka, której pomogliśmy. No i okazało się, że w Szadku mieszka Justyna, a Justyna potrzebuje pomocy. Nowy cel to zebranie 1 000 000 złotych dla Justyny. Ale teraz mamy około 265 tysięcy. Powoli spływają te pieniądze. Jestem już po 26 operacjach. To jest wada wrodzona. By operacja Justyny się odbyła, brakuje jeszcze 750 tysięcy złotych. Zbiórka wciąż trwa. Na stronie się pomaga, a szczegóły również na fanpage'u Nowy Świat, którego prowadzi pan Jacek. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce słonecznie i upalnie, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Zakochałem się w tym utworze. Ja normalnie nie słucham takiej muzyki. Ja jestem gitarowy, bardzo gitarowy, ale nie dzielę muzyki na gatunki, tylko na dobrą albo niedobrą w mojej opinii. A ta w mojej opinii jest bardzo dobra. Utwór Playbox, zespół Purple Disco Machine. Niech Państwo zapamiętają tę nazwę, bo moim zdaniem będzie jeszcze o tym DJ-u głośno. Pytałem, co Państwo robią w tak ogromne upały w piątkowy wieczór, a to pyknęła moja woda. Trzeba pić wodę w te upały. Zdarza się Państwu też coś takiego, że na przykład w nocy stoi woda koło łóżka i człowiek już zasypia i nagle pyk! Przecież to można zawału dostać. Ile razy mi się tak działo. I teraz też tak strzeliło. O czym ja opowiadam? Przecież miało być o upałach. Posłuchajmy głosu słuchacza. Dobry, Remigiusz z Wybrzeża się kłania. Mam sposoby na upał po prostu sprawdzone, już od 15 lat je stosuję, więc mogę podać. Trzy takie pewne sposoby. No pierwsza rzecz to jest herbata po prostu mięta, taka lekarska tak zwana. Się dodaje do tego cytrynę i imbir, nie? I to się pije normalnie na gorąco. I drugi sposób to jest chodzić po prostu w odzieży białej. I trzeci sposób to na przykład tak jak dzisiaj temperatura była 32 stopni, nie? To klimatyzator trzeba zmniejszyć przynajmniej o 10 stopni. No i wtedy człowiek po prostu nie przeziębia się. To są te trzy sposoby takie typowo na upał, które po prostu są pewne, nie? Bo sprawdzone. Bardzo panu dziękuję. To przypomina mi stary dowcip o pewnym Arabie, który szedł po pustyni i z wielbłądem i widzi, jak z naprzeciwka biegnie facet i zatrzymuje tego faceta. Mówi, panie, jak pan po tej pustyni biegnie w taki upał? A tamten mu mówi, wie pan co, bo jak ja biegnę, to mnie tak wiatr owiewa i mi chłodno jest. A ten Arab pomyślał, super, wsiadł na tego wielbłąda swojego i na tym wielbłądzie patataj, patataj jak najszybciej. Rzeczywiście chłodek, no ale po pewnym czasie ten wielbłąd padł. Ten Arab tak stanął nad tym wielbłądem, patrzy, mówi, o kurczę, zamarzł. Także, drodzy Państwo, jest to jakaś metoda, tylko proszę uważać, żeby Państwo nie zamarzli od tego biegania, okej? Okay? Zostajemy w Niemczech muzycznie w programie Cztery Strony Dźwięku. Colorado i Milky Chance, niemiecki duet Electropop. Ten singiel, którego teraz posłuchamy, promuje najnowsze wydawnictwo grupy, czyli album Don't Let Me Down. Dorado i Milky Chance w programie trzecim Polskiego Radia. 2273 to nasz numer telefonu. Połączmy się ze słuchaczem, który przemierza Polskę pojazdem mechanicznym. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, co robię w ten wieczór upalny. Stoję w korku, na bramkach, na czwórce. To był cały dzień basen, wszystko, zaraz trzeba wrócić. Całkiem sprawnie to idzie, bo wszystkie bramki są udostępnione dla wszystkich, nawet te z Wiatoila, także dosyć sprawnie to idzie. Kierowcy się zachowują kulturalnie, nie ma tutaj żadnego chamstwa. Myślę, że ta upalna pogoda mimo wszystko nie wpłynęła negatywnie na zachowania kierowców na czwórce, więc jedzie się w miarę komfortowo. Dobra, będę słuchał audycji, może ktoś będzie miał coś ciekawszego do powiedzenia. Bardzo dziękuję. 2273 to nasz numer telefonu, ale to też jest ciekawe, bo zastanawiam się, czy w tak dużym korku przy bramkach, jeżeli tam rzeczywiście ten korek jest aż tak duży, jak sobie to wyobrażam, to ilu kierowców niestety nie dotrwało do jego końca, bo im się zagotowała woda w chłodnicy. To się czasami zdarza. No, współczuję wszystkim państwu, których to spotkało, bo mnie też to kiedyś spotkało w moim pierwszym samochodzie. Pamiętam, gdzieś powietrze wpadało i tam mi się gotowała woda i odkryłem, że mam dziurę w takim gumowym wężu. Przepraszam, że ja się śmieję, ale miałem dziurę w gumowym wężu, który doprowadzał wodę do chłodnicy. Ja nawet nie wiem, czy ten wąż powinien być gumowy, ale taki był tam założony w tym rzęchu, którym jeździłem. I jedyna taśma klejąca, jaką miałem, to była taka taśma izolacyjna. Ja owinąłem na okrętkę ten przewód z wodą, idący do chłodnicy, na okrętkę, tak żeby tę dziurę zatkać, zakleić, i potem jak jechałem, to i tak się wszystko zagotowało tylko do kompletu. Gwizdałem jak czajnik spod maski, bo tam między tą taśmą klejącą izolacyjną się zrobiła dziurka i z takim gwizdem to wszystko parowała ta woda, nie, no, abstrakcja. Ja się nie dziwię czasami, że ojciec kazał mi trzymać to auto za domem, jak sobie je przypomnę, żeby nikt nie widział. Jungle, teraz też z Wysp Brytyjskich oczywiście. Ostatni na razie utwór podróżniczy, za chwilę sekcja specjalna, którą Państwu obiecałem, czyli kilka coverów. Brytyjski duet występujący pod nazwą Jungle, utwór Keep Moving. Keep moving. Program trzeci Polskiego Radia Jungle i Keep Moving. Maila jeszcze mam od pani Katarzyny. Pani pisze na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Jest pan ciekaw, co porabiamy w piątkowy wieczór. Otóż siedzimy na działce przy zimnym tutaj napoju. Słuchamy audycji i czekamy na mecz Anglia-Szkocja w strefie kibica. To mail sprzed jakiegoś czasu, sprzed 20 minut. Basen na gorący weekend już się napełnia. Pozdrawiam, Katarzyna, Nowy Sącz. Pozdrawiam i ja panią, pani Katarzyno, i trzymam kciuki za to, żeby mecz spełnił pani oczekiwania. Tymczasem jeszcze mamy słuchacza w podróży. Halo, dzień dobry. Ja jadę z Warszawy nad Zalew Soliński na koncert Śląskiej Grupy Bluesowej poświęconej Michałowi Giertuszkiewiczowi. Jutro będzie koncert w miejscowości Wentec. Jadę z Warszawy, zatrzymałem się dzisiaj w Krośnie, jutro jadę dalej. Pozdrawiam trójkę. Dobra wycieczka podzielona na etapy. Słusznie, nie ma co naraz pewnych dystansów pokonywać. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam, Małgorzata przy telefonie. Tymczasem otwieramy sekcję specjalną, czyli kilka coverów, których teraz wysłuchamy. Konkretnie 1, 2, 3, 4 covery w naszym programie dzisiejszym. A później wrócimy do naszych muzycznych podróży w programie Cztery Strony Dźwięku. I sprawdzimy, które utwory są w tej chwili popularne na różnych listach przebojów w różnych krajach. Co nie znaczy, że te, które teraz państwu zaprezentuję, to jest coś, co nam tutaj nie przystaje. Albowiem Leo Morachioli, którego teraz wysłuchamy, to jest Gentleman i jego najnowszy utwór wydany dzisiaj. To jest bardzo popularne w Norwegii. Pan jest Norwegiem włoskiego pochodzenia. Utwór I Was Made for Loving You. Kiedyś wykonywany przez grupę Kiss, tutaj bardziej brawurowe wykonanie. Posłuchajmy. Go! I was made for loving you, baby. You were made for. Trochę gruzu musi być, zwłaszcza gruz połączony z triolami, to jest to, co rozkanguży każdego, to, co tygryski lubią najbardziej, to, co daje powody do mruczenia. Pan Leo Morachioli, I was made for loving you, kiedyś Kiss, a dzisiaj pan prosto z Norwegii. On nagrywa sam wszystkie instrumenty. Samorodny talent. Co piątek nowy utwór na kanale YouTube Leo Morachioliego. Polecam tam zaglądać. On gra tylko covery, ale gra je bardzo brawurowo. Nie wszystkie mi się podobają, ale prawdopodobnie dlatego, że też nie wszystkie utwory w oryginale mi podeszły. Moby, Natural Blues. To jest cover, to jest autocover, bo Moby brał udział w produkcji tej wersji wykonanej z innymi artystami. Spowolnimy teraz trochę. Moby, Natural Blues za nami. Teraz kolejny utwór w sekcji specjalnej, czyli w fragmencie programu Cztery Strony Dźwięku, w którym prezentujemy Państwu utwory wykonane na nowo. Albowiem, jak mawiał inżynier Mamoń, najbardziej podobają nam się melodie, które już znamy. Zatem teraz nam, kiedyś Linkin Park, oczywiście w oryginale, ale zespół Divine Union, pochodzący z Kanady, zespół rockowy, nagrał ten utwór w 2000 2013 roku i brzmi to o tak: Dear Union i Nam. Nam, Divine Union, program trzeci Polskiego Radia z Państwem, dzięki głośnikom, dzięki słuchawkom, dzięki radioodbiornikom oraz internetowi, nawet udaje nam się dotrzeć do Niemiec. Dzień dobry, a dzisiaj program jest w Trójce o muzyce, przed chwilą niemiecka leciała. Pozdrowienia z Niemiec, właśnie Was słucham przez internet. Wkleję pod załadunkiem, jestem w pięknej okolicy pod Bad Rappenau, koło Muzeum Lotnictwa, gdzie widzę Tu-144 i Concorda. Bardzo jest daleka widać. No i poza tym ładuje się to i lecę dalej na Nürnberg i pauza. A Tu-144, aż sobie przypomnę, czy to nie był tak zwany konkordski? Sekunda, patrzę. No oczywiście, że tak, dobrze pamiętam. Konkordski, czyli radziecka odpowiedź na naddźwiękowy samolot pasażerski. Dziwnie podejrzanie, bardzo podobny do Concorda, aczkolwiek śledztwo przeprowadzone po upadku Związku Radzieckiego wykazało, że wcale plany Concorda nie zostały ukradzione przez Związek Radziecki. Tylko konstruktorzy Tu-144 doszli do tych samych wniosków, jak chodzi o kształt aerodynamiczny, o skrzydła w układzie delta, o podnoszony, opuszczany dziób. No tylko problem jest taki, że po prostu Concorde latał, a Tu-144 poleciał bodajże raz, jak dobrze pamiętam. Nie, dwa razy i dwa razy się rozbił. No nie za dobrze to poszło. Także zazdroszczę, że może pan zobaczyć ten samolot na żywo. To jest pomnik radzieckiej technologii schyłku ZSRR. Naprawdę, kawał historii lotnictwa. Pump Up Kicks, Three Teeth, ostatni cover, który mam dla Państwa w dzisiejszym programie, ale to nie koniec programu, jest więcej. Zaraz pojedziemy sobie do kolejnych krajów, bardzo ciepłych krajów, adekwatnych do temperatury za oknem. Pumped Up Kicks. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze o Konkordskim parę słów, bo słuchacz przed sekundą zadzwonił ze sprostowaniem. Rzeczywiście trochę przesadziłem, mówiąc, że to była aż tak zła konstrukcja, że nigdy nie poleciał. Latał wewnątrz Rosji nie tylko, na różnych trasach, w tym nawet w 71 roku Konkordski wylądował na lotnisku w Warszawie, co nazywano kurtuazyjną wizytą wtedy, a tak naprawdę to była awaria. Tam no, jakość wykonania tego była dosyć słaba i stąd ten samolot, no i był nieekonomiczny, dlatego został wycofany, ale rzeczywiście latał, tutaj przesadziłem trochę, był oblatany 3 miesiące przed Concordem nawet. Także dobrze, zwracam honor radzieckiemu przemysłowi lotniczemu, mimo że ta konstrukcja w założeniach dobra, no to jak historia pokazała, nie do końca udana. Dwie katastrofy lotnicze. Szanowny słuchacz poza anteną wspominał o jednej, ja tylko tutaj mówię o dwóch. Tak ja twierdzę. No dobra, zostawmy te samoloty. Chociaż może nie do końca, bo to jest główny nasz środek transportu przy okazji podróży na wakacje. Na przykład na Węgry. Na Węgry się teraz udamy. Pink Lemonade i Laiho. W zasadzie pani nazywa się Dora Laiho. Jest założycielką i frontmenką zespołu, którego muzyka określana jest jako intymny indie pop. Posłuchajmy tego, co jest popularne na Węgrzech. Jesteśmy na Węgrzech muzycznie. Pink Lemonade, tego utworu wysłuchaliśmy. Teraz wysłuchamy utworu Tokio w wykonaniu hip-hopowego zespołu Punani Massive. Krytycy muzyczni mówią, że to jest social funk, natomiast sami artyści mówią, że robią hip-hop i nagrali łącznie 6 albumów od 2016 roku. Właśnie tyle ich powstało. Jeden album rocznie, to brzmi jak dobre tempo produkcji. Posłuchajmy, czego słuchają Węgrzy. Thank you. co do tenier. Do gorzki za zo mi wolą mi telir. Olu rukę z do mi tweli pitenir. Hone mesz o cyl, ledzie ne mesz o cyl. Ohik, lehet serte sit, nam tiri tete sem de sil. Sobo do pejnek, soko do mel. Perej dik njom jo osobo hotel. Tudo tu mi jeno zo mi konisz. Tonuj me gębernek borodny isz. Terhek putunio o seme do lot. Hozoki belule do fene podot. Hüt a doklán, levegőt kérek. Van ez az álmom, veletek élem. Két oldalával, ilyen az érem. Ami ma vár rám, azt elérem. A mozgás a vitamin, termelődik a dopamin. Oh, ma munka van a vita gics, a kényelem gyilkol bármit ad is. Nekem a rajt van a holták, fosom az ellenfelem, hova sorolták. Csodaként adta, hogy a csordák egy kint a nevet harsogják. Szögről leakasztottad az időt. Húzd meg for, mint a láva. Várod a végét, kimaradáva. A napi felkészüléshoz lázban. Mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, amivel egy jár kéz a kéz. Amíg az elemek benne túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik eszi, a másik isza meg a felé. Mint a derűre borul, csak visszafelé. Csapat mindent oda tesz, tömegek üvöltenek, yes, yes, e napon, ezen az etapon, ha ebben állsz is a célod az, ami közel így felé. Az igyekezet ide vezet a szellem eleve, ő, mi vagyunk a kezeket belemelő. Fel a hangam magatokért, a magyarokért, a zászló a csúcson fennmarad, amíg te kidőrsz. Egy picsvarban folyik minden vér át, ünneplők este is és tél, táj. Mutasson példát, de az bíz már te ránk, te ránk. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Cztery strony dźwięku. Czyli patrzymy sobie na mapę, wybieramy kraj i sprawdzamy, jakie utwory tam są popularne. Teraz patrzę na Portugalię i mamy tutaj utwór Karta. To Ivandro i Dreja. Wokalista tego zespołu mówi, że ten utwór jest o rzeczach, które nigdy nie zostały przez niego wypowiedziane, a powinny. I o tym, że wielu z nas ma podobnie, tkwią w nas rzeczy, których nigdy nie wypowiedzieliśmy na głos. I just wanna say goodbye to you. Didn't have a chance to. You was gone so soon. You was gone so soon. So I'ma write this letter. The feeling is still bitter. You will always matter to me. Yeah, you will always matter. You will always matter to me. Fica à espera de ti, baby. Talvez eu vá ligar, yeah. Sei que tá chateada. Fica difícil se não falar. już klima, masz stacja, bądź w odtętach, sobora. Já são quatro da manhã e eu tô. Já botei o contacto, a cabeça tá a pensar, mas o meu corpo tá parado. Deixa a caneta contar as coisas que eu já não te falo. O silêncio, a melodia, vou deixar passar uns dias, porque o tempo cura tudo, até mesmo as nossas feridas. Acredito, sei dos riscos, fiz um plano, vou segui-lo. Passem vidas, passem anos, não morremos, deixa escrito. Just wanna say goodbye to you. Didn't have a chance to. You was gone so soon. You was gone so soon. So I'ma write this letter. The feeling is still bitter, but you will always matter to me. Yeah, you will always matter. You will always matter to me. Portugalię zostawiamy, jedziemy do Indii teraz. Rashmit Kaur i Baire de Sita. Ja nie będę tutaj za dużo o Państwu teraz opowiadał. Homeopatycznie zaznaczę swoją obecność na antenie, albowiem za chwilę godzina 21. Wtedy wysłuchamy serwisu Trójki, a ja strasznie nie lubię obcinać piosenek, więc posłuchajmy. गाड़ी नीचे खड़ी मैं तुझे लेके गायब आ चुकी है वो घड़ी देख लूंगा कितने तेरे वीर हैं सीधा जम्मू चलेंगे अपने वहां पीर हैं तेरा यार बड़ी टेढ़ी खीर है बुला मत कर दिल्ली वाले रांझे की तू हीर है गेन गेन गेन हर दिन ऐश करेंगे जिंदगी के सारे मजे साथ कैश करेंगे तू जान है जान से भी प्यारी जाने मन पूरे साल तेरा बर्थडे बैश करेंगे To promocja. Abracadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Klost